idę o zakład. Dokładnie tak, aha, to ja, to ja dwa. Dokładnie tak, nie jak inaczej, raczej ej. Dokładnie tak jak, dokładnie tak jak, dokładnie jak mag. Idę o zakład, dokładnie tak, aha, to ja dwa. Dokładnie tak, nie jak inaczej, raczej ej. Dokładnie tak jak, dokładnie tak jak, dokładnie. Patrz na to, bo to co nocą rapem. Poeta za tematem rap poematem. Ja to ja dwa dramatem. Dokładnie tak, patrz od trzech lat emblematem woni pak trzech. Fak niech jak grzech pod boską opieką będzie. Jak z mafią włoską, nie zaczynaj, bo będzie spięcie. Rzucam zaklęcie, lekim będę zawsze i wszędzie. Każde ujęcie, nie poskręcie, nie błądzi w błędzie. Wysoki sądzie, jaki kurwa są. Sam jest kwestia, wtedy gdy rymy manifestem. Ja kontrasystem, zawodowo i ponad miastem. Pomysły bystre i wstręt przed natrętnym padactwem. Robię swoje agacne, nocne akcje na kompie. Wiem, że mam rację i jestem pewien, że on wie. Co nie ma blisko jak emak mnie codziennie. Skupiam się jak ognisko na tym, co siedzi we mnie. Widząc schematy wszędzie, znasz to nie? Dokładnie tak, niezmiennie jak od lat świat skład. To fonika, kojarzysz to tak jak smak tofika. Od razu zoom, liryka, która mordę zatyka. N-I-G-D, Y-W, T-L-E. Dla mnie hip hop, nie? Intymnie śledzi się jak rachunki do skrzynki. Co nie? Idę o zakład, dokładnie tak, aha, to ja dwa. Dokładnie tak, nie jak inaczej, raczej ej. Dokładnie tak jak, dokładnie tak jak, dokładnie jak mag. Idę o zakład, dokładnie tak, aha, to ja dwa. Dokładnie tak, nie jak inaczej, raczej ej. Dokładnie tak jak, dokładnie tak jak. Patrz, dokładnie tak, strach cholera naciera. Sprawdź jak mag wpływ wywiera. Nieraz drzwi otwieram, tam pustka tekst zapiera. I cholera mi na płacz się zbiera. Los sam wybiera, bezkompromisowo jak hera. Straszna afera, sprawdź. Pękła bariera, wyjebana kariera rapera. Rana w sercu konesera, nowa era. Ja to ja dwa, trakizm zawiera. Pełen magii, dzień za dniem silniejszy niczym braki. Patrz, to nie koniec sagi. Dokładnie tak, w smutku zatopiony jak wrak. Siubra, mobilizacja, powrót na trak. Bo to kocham, mimo iż wewnątrz locha. To radocha, z bycia sobą i ma brocha. Niezmienny, DZN, ja to ja. Odmienny, CDN, RH. Senny, wyraz twarzy muza ta. Kamienny, pakt zawarła, wciąż gra. Paktofonika, trafia celnie w przeciwnika. Paktofonika, ustraszczenie pozamyka. Paktofonika, NIGD, Y na dnie. Paktofonika, D, obre, no te.